भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से श्रीधाम वृंदावन में आदि वृंदावन श्री कामवन के अंतर्गत भगवान कृष्ण बलराम की नित्य गोचारण स्थली प्रतिज्ञावन ब्रज कामद सुरभिवन जड़खोर गोधाम के इस पवित्रतम कामधेनु गोष्ठ में सर्वदेवमयी पूज्या गोमाता की पवित्र सन्निधि में हम आप सबको रस ब्रजवास महोत्सव के अंतर्गत रस ब्रजवास महोत्सव के अंतर्गत विविध आध्यात्मिक उत्सवों के माध्यम से मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग सुलभ हो रहा है। श्री विनय पत्रिका का क्रमिक प्रवचन हो रहा है। आज हमारे ब्रजमंडल की विशिष्टतम विभूति परम श्रद्धेय प्रातस्मरणीय निष्कामता की भजन की त्याग वैराग्य की भगवत प्रेम की अनुराग की साक्षात प्रतिमूर्ति रास बिहारी की अद्भुत अनुपम भावपूर्ण सेवा करने वाले पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज की तिरोभाव तिथि है। भाद्र कृष्ण चतुर्थी की तिथि में आज के ही दिन श्री गिरिराज जी की तरहती में श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर दान घाटी में उन्होंने निकुंज गमन किया था और श्री गिरिराज जी की तरहती में उनके पावन देह को ब्रजरिज में प्रतिष्ठित किया गया था। आज श्री गिरिराज जी में लक्ष्मी नारायण मंदिर में भी उत्सव था। पूज्य बाबा श्री सियाराम दास जी महाराज के स्थान में भी उत्सव था, भंडारा था, भंडारे का प्रसाद हमको भी मिला है, आ गया है, अभी हमने ग्रहण नहीं किया, ग्रहण करेंगे। और भी पूज्य श्री मास्टर बाबा के आश्रम में भी उत्सव था, अनेकों स्थलों में आज उत्सव था। हमारी किंचित शारीरिक अस्वस्थता के कारण हम प्रत्यक्ष उपस्थित नहीं हो सके, लेकिन हमारी मानसिक उपस्थिति सभी उत्सवों में है। पूज्य मास्टर बाबा ने जो पंडित जी महाराज का चरित्र लिखा है, मेरी प्रार्थना है प्रत्येक साधक को एक बार नहीं कई कई बार उस चरित्र को पढ़ना चाहिए। मास्टर बाबा ने लिखा भी अद्भुत है और श्री पंडित जी महाराज का चरित्र है भी अद्भुत। जन्म से लेके अंतिम क्षण तक जिनका संपूर्ण जीवन एक आदर्श जीवन रहा, ऐसा आदर्श जीवन जिससे प्रत्येक भगवत प्राप्ति के पथ का पथिक प्रेरणा प्राप्त कर सके, पंडित जी के जैसा जीवन, एक रस एक जैसा जीवन, वैसे जीवन का उदाहरण मिल पाना बहुत कठिन है। उनके पावन जीवन दर्शन को अनुभव करके एक बात समझ में आती है कि मानो सदियों तक साधुता का स्वरूप सिखाने समझाने के लिए, साधुता का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए मानो ठाकुर जी श्री जी ने अपने नित्य गोलोक धाम से रचा पचा के सजा धजा के उनको धरती पर भेजा हो। श्री पंडित जी महाराज जी की रहनी, उनका दैन्य, उनका ब्रजवासियों के प्रति भाव, उनका ब्रजरज के प्रति भाव, उनका रास बिहारी जी के प्रति भाव, उनका ब्रजवासी छोटे छोटे बालक बालिकाओं के प्रति भाव, उनका संतों के प्रति भाव, संतों में महान संतों की बात तो जाने दीजिए, वेश मात्र जिनके पास है ऐसे संतों के प्रतिभाव, किसी वेशधारी को भी देखते थे तो पंडित जी अपनी आसन से तुरंत नीचे उतर जाते थे। ऐसे पूज्य पंडित जी महाराज के युगल चरणों में हम अनंत प्रणाम निवेदित करते हैं, जिन्हें अपने जीवन में अपने प्यारे लाला के, अपनी प्यारी लाली के दर्शन का अनेकों बार सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिन्होंने ये सिद्ध करके दिखाया कि नित्य गोलोक विहारी, नित्य निकुंज विहारी, श्री नंद महल बिहारणी बिहारी और श्री रास बिहारी दो नहीं है, एक ही है। ऐसे पूज्य श्री बाबा के चरणों में, पंडित जी महाराज के चरणों में हम अनेक साष्टांग प्रणाम निवेदित करते हैं। पूज्य मास्टर बाबा उनके कैसे अद्भुत शिष्य जो अब तक विराजमान थे, पूज्य बाबा श्री ठाकुर दास जी का तो कहना ही क्या। आदर्श के पालन में पंडित जी का अक्षरशः उन्होंने आदर्श पालन किया और वर्तमान में मुखराई वाले बाबा, क्या कहना। यह है गुरुजनों की, सच्चे शिष्य वही हैं जिनमें गुरु तत्व की झलक दिखाई पड़े, गुरुजनों की झलक दिखाई पड़े, ऐसा सधा हुआ जीवन हमारे पूज्य सद्गुरुदेव भगवान का विरक्त स्वरूप के पूर्व का नाम भी यही था। तो जब श्री पंडित जी महाराज का भगवत धाम प्रयाण हुआ और सूचना प्राप्त हुई तो महाराज जी वृंदावन से गिरिराज जी आए, उस समय महाराज जी बहुत भावुक हो गए और महाराज जी ने कहा, एक श्री गया प्रसाद जी तो ठाकुर जी की सन्निधि में पहुंच गए, दूसरे अब तक धरे भये हैं। महाराज जी का भी घर का नाम पंडित श्री गया प्रसाद जी त्रिपाठी था। महाराज जी के प्रति पूज्य पंडित जी का कैसा भाव था, बाबा श्री ठाकुर दास जी महाराज के मुखारविंद से सुना हुआ एक संस्मरण। बाबा श्री ठाकुर दास जी पंडित जी की सेवा में रहते थे, तो स्वाभाविक है कि जो निकट जिज्ञासु सेवा में होते हैं, कभी कभी उनके मन में कोई प्रश्न भी होता है। तो एक बार श्री बाबा ठाकुर दास जी ने पंडित जी से पूछा, भगवत प्राप्त पुरुष के क्या लक्षण हैं? क्या पूछा? भगवत प्राप्त पुरुष के क्या लक्षण हैं? कैसे पता चले कि इनको भगवान की प्राप्ति हो गई? पंडित जी बोलते बहुत कम थे, बहुत आवश्यक होता तो स्लेट पे कुछ लिख देते थे। तो पंडित जी ने स्लेट पे लिखा, जो सर्वथा अमानी होए, जाकी रहनी आदिसों अंत तक एक जैसी रहे, ऐसे संत को भगवत प्राप्त संत माननो चाहिए। ऐसे संत को मैं भगवत प्राप्त संत मानू हूँ, ऐसा पंडित जी ने लिखा। ऊपर लिखा श्री कृष्णाय नमः, नीचे लिखा जो सर्वथा अमानी होए, जाकी रहनी आदिसों अंत तक एक जैसी रही आवे, ऐसे संत को मैं भगवत प्राप्त संत मानू हूँ। तो बाबा कहते कि हम वाक्य तो पढ़ लिया, अब पढ़ने बाबा का मतलब पूज्य बाबा श्री ठाकुर दास जी, हम चिंतन करने लगे। तो हमको लगा कि ये दोनों लक्षण तो पंडित जी में ही घटित हैं। पंडित जी सर्वथा अमानी हैं, अहंकार की गंध भी इनमें नहीं है, जबकि पवित्र कान्यकुब्ज विप्र कुल का उनका जन्म था और व्याकरणादि शास्त्रों के मर्मज्ञ विद्वान थे। श्रीमद् भागवत तो प्रायः आद्योपांत कंठस्थ ही था, कर्मकांड का भी बहुत अच्छा ज्ञान था, वेद का बहुत अच्छा ज्ञान था, ज्योतिष शास्त्र का तो कहना ही क्या है, बहुत अच्छा गंभीर ज्ञान था। पंडित जी केवल नाम के पंडित जी नहीं थे, वस्तुतः पंडित जी थे। इतने बड़े विद्वान होते हुए भी इतनी दीनता, अहम शून्यता, आप उदाहरण नहीं दे सकते। और एक जैसी रहनी, हम लोगों ने जैसे पहले देखा अंतिम तक वैसे ही रहनी। तो बाबा श्री ठाकुर दास ने दूसरे दिन कहा कि जय जय, ये जो दो लक्षण आपने बताए हैं, ये दो लक्षण तो हमें आप में दिखे हैं, और तो कहीं समझ में नहीं आता। इतना सुनते पंडित जी हाहाकार कर उठे, राम राम राम राम राम, दोनों कानों पर हाथ रख लिया और बोले, मैं तो गिरिराज जी की शरण में परो भयो बखत काट रहे हूं, ऐसी बात मत बोलो। तो बाबा तो बाबा ही थे, बाबा बोले आप हमको तो आप में दिख रहे हैं, आप मना कर रहे हो, तो आप बताओ आपकी दृष्टि में कोई है संत तो हम उनका अनुभव करें। बहुत पुरानी बात है ये बात होगी लगभग 50 साल पुरानी। तो पंडित जी ने कहा, इसी गिरिराज जी में, यही गिरिराज जी में बाबा श्री गणेश दास जी महाराज ऐसे संत हैं जो परम विद्वान होते भये सर्वथा अमानी है, और विनकी रहनी आरंभसों अब तक एक जैसी है, मैं विनय भगवत प्राप्त संत मानू हूँ, ये पंडित जी ने कहा। तो बाबा ने कहा कि जब पंडित जी महाराज ने ये बात कही, तो महाराज जी तो बार बार पंडित जी के पास आते थे, लेकिन हमारी कोई ऐसी बुद्धि नहीं थी कि ऐसे संत हैं। तो कहते हमने पंडित जी से आज्ञा लेकर हम लक्ष्मण मंदिर गए, महाराज जी उसमें गिरिराज जी में ही रहते थे, महाराज जी का पूजन किया, और कहते तब से अब तक हमने पंडित जी में और महाराज जी में भेद नहीं समझा। तब से हमने अब तक पंडित जी में और महाराज जी में भेद नहीं समझा। एक रूपता देखी और महाराज जी का ऐसा ही आदर करते थे पंडित जी महाराज बाबा जी बाबा महाराज। महाराज जी में सर्वथा अहम शून्यता और आदि से अंत तक बहुत पहले जैसी रहनी महाराज जी की लोगों ने देखी, अंतिम क्षण तक भी वैसी ही रहनी उनकी रही आई। उनके शील स्वभाव में उनके व्यवहार में अणु मात्र भी परिवर्तन नहीं आया। और सभी महापुरुषों का देख लो, जो जो भगवत प्राप्त महापुरुष हैं उनको देख लो, सबको देख लो। ये तो हमने उदाहरण दिए, पंडित जी को देख लो, बाबा श्री ठाकुर दास जी को देख लो, महाराज जी को देख लो, वीण वृंद कुंज वाले महाराज जी को देख लो। आदि से अंत तक एक रस, अपने स्वरूप को ऐसे छिपाए रहे कि वे कृपा करके जना दें तो भले ही कोई जान पावे, नहीं समझ में नहीं आवे कि इतने उच्च कोटि के महापुरुष हैं। सदा रहें अपन पो दुराए, सब विधि कुशल कुवेश बनाए। एक लंबा सा कुर्ता, एक बहरवास, एक गमछा, ऐसे बिखरे हुए केश और ब्रजरज का थोड़ा सा चंदन। कोई हमारे जैसे बढ़िया सजा धजा के तिलक लगाए ऐसे नहीं, कोई कपड़ा पहने साधुओं जैसे ऐसे नहीं। और चलो श्री वेणुवत कुंज वाले महाराज जी के तो कुछ पंच केश से दर्शन होता था कि कोई संत हैं। उनके परम अनुगत, उनकी काया की छाया की तरह निरंतर उनके साथ रहने वाले परम श्रद्धे श्री ठाकुर घनश्याम जी, घनश्याम दास जी महाराज, वो तो महान बाल संत होते भे भी ऐसे लांग लगा के धोती पहन के ऐसे रह गए कि कोई कह नहीं सके कि ये संत हैं। अरे कोई पंडित जी होंगे, गृहस्थी पंडित जी होंगे कोई, छिपकर भजन करना, छिपाकर भजन करना। कोई भी जो उच्च कोटि के महापुरुष, उनका जीवन देख लो आप, लिखा है महाराज जी आचार्य प्रवीण जी को कंठस्थ होगा श्लोक, उदेति सविता रक्तः सूर्य उदित होते हैं तो लाल होते हैं, रक्त मेवास्तमेति च, और जब अस्ताचल को जाते हैं तो भी लाल ही रहते हैं। संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता, महापुरुष एक जैसे रहते हैं, आरंभ में भी सूर्य लाल, अंत में भी लाल। तो हम पंडित जी के चरित्र के बारे में विशेष बात इसलिए कुछ नहीं कह रहे हैं क्योंकि ऐसे अगाध समुद्र के जैसा चरित्र है कि हम क्या कहें क्या न कहें। इसलिए हमने निवेदन किया कि पंडित जी का चरित्र जो श्री मास्टर बाबा ने लिखा है, श्री रामदास जी महाराज ने संतों की आज्ञा से लिखा है, उस चरित्र को अवश्य पढ़ना चाहिए। ऐसा अद्भुत जीवन चरित्र है। हमारी प्रार्थना है साधक जगत से कि पंडित जी का चरित्र जरूर पढ़े। और पंडित जी का ही नहीं, महापुरुष जितने भगवत प्राप्त महापुरुष हैं उन सबका चरित्र पढ़ना चाहिए। संतों के चरित्र पढ़ने से बहुत प्रेरणा प्राप्त होती है। अभी बरसाने से एक संत आए थे कुछ दिन पहले, परम पूज्य श्री बाबा विनोद बिहारी दास जी के अनुगत उनके शिष्य, उनको भी सब पंडित जी ही कहते हैं। तो श्री विनोद बाबा के द्वारा लिखी हुई एक पुस्तक श्रीपाद गोस्वामी तीन कौड़ी बाबा, उस चरित्र को अभी कल ही हमने पूर्ण किया है। क्या कहना, क्या अद्भुत चरित्र है, कैसा विलक्षण जीवन श्री तीन कौड़ी गोस्वामी जी का, कैसा भजन, कैसी तितिक्षा, कैसा त्याग, कैसी विकलता और कैसा भगवद अनुराग। हम लोगों को लगता है कि अरे हमारे जीवन में तो बड़ी विषमताएं हैं, बड़ी उथल पुथल है, हम कहां वहां तक पहुंच सकते हैं, लेकिन ऐसी विषमताओं से भरा हुआ जिनका जीवन, उथल पुथल से भरा हुआ जीवन, और फिर अपने जीवन में ऐसी भजन की उपलब्धि उन्होंने प्राप्त की, साक्षात श्री राधा रानी का इसी शरीर से, इन्हीं नेत्रों से प्रत्यक्ष दर्शन किया, कितनी अनुभूतियां ठाकुर जी की उनको हुई नहीं कहा जा सकता। तो साधकों को संतों के चरित्र पढ़ने से बहुत बल मिलता है, प्रेरणा मिलती है, और इस कराल कलिकाल में भी जीव को भगवत प्राप्ति बड़ी सरलता से हो सकती है, यह विश्वास जगता है और वह तीव्र गति से भगवत प्राप्ति के पथ पर अग्रसर हो जाता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। पूज्य श्री पंडित जी महाराज की जय। आज पद संख्या 226 है, ये नाम महिमा का बड़ा अद्भुत पद है विनय पत्रिका का। आज देखो तारीख भी 26 है और पद भी 226 में है। तारीख भी 26 है कि नहीं? भरोसो जाही दूसरो सो करो, भरोसो जाही दूसरो सो करो। भगवान के नाम के अतिरिक्त, हरिनाम के अतिरिक्त अन्य किसी साधन के प्रति जिसका भरोसा हो वो करे। हमें तो एकमात्र भरोसा हरिनाम पर है, क्योंकि इतने पदों के द्वारा ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि हरिनाम से बढ़कर कुछ नहीं। जीवों के कल्याण का सर्वोत्कृष्ट साधन, सर्वोपरि साधन, सर्वश्रेष्ठ साधन, सबसे सहज और सबसे सरलतम साधन, एकमात्र साधन यदि कोई है वह केवल और केवल श्री राम नाम है, केवल और केवल श्री कृष्ण नाम है, हरि नाम है। इसके अतिरिक्त जीवों के कल्याण का सरल साधन कोई नहीं है। भगवान नाम से ही ज्ञान योग, भगवान नाम से ही भक्ति योग, भगवान नाम से ही निष्काम कर्म योग, भगवान नाम से ही अष्टांग योग, भगवान नाम से ही नाद योग, राज योग, लय योग, सब कुछ भगवान नाम से ही प्राप्त हो जाता है। नाम से विमुख होने पर कोई भी साधन सिद्धि को प्रदान नहीं कर सकता है, नाम सर्वोपरि। समस्त साधनों का प्राण है नाम, प्राण के बिना शरीर की क्या कीमत है। भरोसो जाही दूसरो तो करो, भरोसो जाही दूसरो तो करो। हमसे कोई पूछे कि आपको विनय पत्रिका में जितने भी पद हैं उनमें सबसे अधिक प्रिय पद कौन सा है, हमसे यदि हृदय की बात कोई पूछे तो सभी पद एक से बढ़कर एक हैं, पर यदि हमसे किसी एक पद के निर्णय के लिए कहा जाए तो ये पद हमको सबसे अधिक प्रिय है। भरोसो जाही दूर बिसरो सो करो, गाइए करो सो जाइए, मोको तो राम को नाम काम करू, मोको तो राम को नाम कलम करू, कलि कल्याण करो कलप तरु, को तो राम को नाम कलप तरु, कलि कल्याण करो, कलि कल्याण करो, करम उपासन ज्ञान वेद मत, करम उपासन ज्ञान वेद मत, तो सब भांति खरो, सावन के अंधे मोही तो सावन के अंधे जो, सूझत रंग हरो काटत रहो स्वान पातर ज्यो कबहू न पेट भरो काटत रहो चाखत नाम सुधा तो चाखत नाम तो सुमिरत नाम सुधा बात तो बड़ी अद्भुत। प्रीति प्रतीति जहाँ जाकी तहाँ ताको काज सरो प्रीति प्रतीति जहाँ जाकी तहाँ ताको बाप दुआ कर मेरे को माँ बाप दुआ कर मेरे को माँ ये बाप में तो शपथ पूर्वक कह रहे हैं, साक्षी देकर के कह रहे हैं, शंकर साखी जो राखी कहो कछु शंकर साखी जो राखी कहो कछु यदि मैं कुछ भी छिपा कर रख रहा हूं तो शंकर जी इसकी साक्षी है। मैं अपना हृदय खोल कर रख रहा हूं, शिवजी इस बात की साक्षी हैं। वो कहेंगे कि जो ये तुलसीदास कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, सही है, सही है, सही है। शंकर साखी जो राखी कहो कछु शंकर साखी जो राखी कहो कछु तो जरी जीह गरो तो जरी जीह गरो तुम्हें इतना पर भी विश्वास ना हो, भोले बाबा की साक्षी देने पर तो विश्वास करना चाहिए, फिर भी तुम्हारे विश्वास ना हो तो मैं शपथ लेता हूँ, यदि मेरी बात तनिक भी बनावटी हो, कवि की कल्पना मात्र हो तो मेरी जीभ अभी गल करके गिर जाए, जल जाए मेरी जीभ, गल जाए मेरी जीभ। अरे भाई ऐसी बात क्या है, शंकर साखी जो राखी कहो कछु तो जरी जीह गरो शंकर साखी जो राखी कहो कछु अपनो भलो राम नाम ही से अपनो भलो राम नाम ही से तुलसी भरोसो जाही तुलसी करो भरोसो जाही राम नाम श्री हरि नाम के अतिरिक्त अन्य किसी साधनांतर का भरोसा हो सो करे। मुझे तो एकमात्र श्री राम नाम हरि नाम का भरोसा है। भरोसा होना चाहिए और भरोसा भी कच्चा नहीं, पक्का भरोसा। कच्चा भरोसे से काम नहीं, पक्का भरोसा। भरोसा दृढ़ इन चरणन के रो, श्री वल्लभ नखचंद्र चटाबिन सब जग माही अधेरो। साधन और ना ही आकल में जासो हे निवेरो, सूर कहा कह द्विध आंध्रो बिना मूल को चेरो। दृढ़ भरोसा। श्री हरि, श्री गुरु, श्री संत और श्री नाम, इनमें भेद नहीं। और इन सब की प्राप्ति नाम से होती, इसलिए नाम इनमें प्रधान है। नाम के बिना हरि प्राप्ति नहीं, नाम के बिना गुरु प्राप्ति नहीं, नाम के बिना धाम प्राप्ति नहीं, नाम के बिना रूप प्राप्ति नहीं, नाम के बिना लीला की प्राप्ति नहीं, नाम के बिना कुछ भी, नाम के बिना संभव नहीं। ये बात बिल्कुल सत्य है कि रामस्य नाम रूपंच लीला धाम परात्परम एतत् चतुष्टयम् नित्यम सच्चिदानंद विग्रहम। श्री नाम रूप लीला धाम, ये चारों सच्चिदानंद स्वरूप हैं, इनमें बिल्कुल भेद नहीं है। लेकिन जैसे वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध, इस चतुर्व्यूह में वासुदेव तत्व प्रधान है। जैसे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इस चतुर्व्यूह में श्री राम तत्व प्रधान है, जैसे भक्त भक्ति भगवंत गुरु इस चतुर्व्यूह तत्व में भक्त तत्व प्रधान है, उसी में सबका अंतर्भाव हो जाता है। ऐसे ही श्री नाम रूप लीला धाम में नाम प्रधान है। नाम के बिना रूप सुलभ भी हो जाएगा तो रूप का लाभ नहीं मिल ले पाएगा व्यक्ति। देखो हम उदाहरण दे रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना। वनवास लीला में नारी पात्र दो हैं विशेष नारी पात्र। एक तो है सूर्पणखा और दूसरी है सबरी। दोनों को राम जी मिल रहे हैं और राम जी के दर्शन का फल क्या है? राम जी के दर्शन का फल है मम दर्शन कर फल सहज अनुपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा। मेरे दर्शन का फल है जीव को उसके वास्तविक स्वरूप की, सहज स्वरूप की प्राप्ति। तो सूर्पणखा में तो लक्षण घटित नहीं हो रहा है, उसको स्वरूप की प्राप्ति भई है, उसको अपने निज स्वरूप की अनुभूति तो हुई ही नहीं। जो उसका बाह्य स्वरूप था वो भी बिगड़ गया, नाक कान और कट गए, उसके दर्शन का फल कहां मिला? पर सबरी को राम जी का दर्शन करने से सहज स्वरूप की प्राप्ति हुई। तो दर्शन तो एक जैसा है, राम जी का ही दर्शन है, दोनों नारी पात्र हैं, दोनों बन में हैं, पर एक को स्वरूप की प्राप्ति हो रही, दूसरे को स्वरूप की प्राप्ति नहीं हुई। क्यों? क्योंकि सबरी के कान में मतंग महर्षि ने राम नाम सुना दिया है और वो निरंतर राम नाम जपती है। श्रवण में नाम दियो, आश्रम में वास दियो, श्रवण में नाम दियो, श्री प्रियादास जी भक्तमाली की टीका में लिख रहे हैं। वो 10,000 वर्ष से राम राम कर रही है, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे दिलनी की डगरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे दिलनी की डगरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते। उसको तो प्राप्ति हो रही है, उसको नहीं देखो। लेकिन एक बात हम कहेंगे, दर्शन हुआ भले ही सुरपणखा को, देर से प्राप्ति हुई, पर प्राप्ति तो उसको भी भई, समय लगा, पर प्राप्ति भई कब? जब उसने नाम का आश्रय लिया। हाँ, सुरपणखा के बारे में ये बात स्पष्ट लिखी है महाराज जी के, सुरपणखा गर्ग संहिता में लिखा है कि सुरपणखा ने जब देखा कि रावण कुंभकर्ण और खर दूषण त्रसरा समाप्त हो गए, रावण कुंभकर्ण सब सफाया हो गया, अब कोई बचा ही नहीं, अब विभीषण तो राम जी के भक्त हैं, तो भी उसने मन अपना राम जी से हटाया नहीं, वो पुष्कर जी में चली गई। कहाँ चली गई? पुष्कर जी में, राजस्थान में जो पुष्कर जी है, तीर्थ गुरु पुष्कर, पुष्कर में उसने 10,000 वर्ष की कठोर तपस्या की, ऊर्ध्वभाव होकर ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर दर्शन दिया। सुरपणखा से कहा वरदान मांगो, और वो एक ही वरदान है, राम जी पति रूप से मिले। वाह भाई, ऐसी धुन पक्की धुन होनी चाहिए, सब खानदान सफाया हो गया, भाइयों का खानदान नष्ट हो गया, असुरों की जाति ही एक तरह से समाप्त हो गई, फिर भी उसका राम जी के प्रति प्रेम कम नहीं। बोले मिलना तो वही चाहिए पति रूप से। ब्रह्मा जी ने कहा कि इस समय तो संभव नहीं है। क्यों? बोले इसलिए संभव नहीं है कि राम जी एक पत्नी व्रत हैं, वो विदेहराज नंदिनी जानकी के अतिरिक्त किसी का पाण ग्रहण कर नहीं सकते, पर रामावतार में जो जो मन मार के रह गए सबका झरा भंडारा कृष्णावतार में है। झरा भंडारा जानते हैं ना, खुली छूट, चाहे जितने ब्याह कर लो। हमारे वृंदावन के ठाकुर जी ब्याह से घबराते नहीं, खूब चाहे जितने ब्याह करो। यहाँ तो जसोदा मैया कहती, मैं तो अपने लाला के रोम रोम को ब्याह कराऊंगी। लियो साहब, रोम रोम को ब्याह कराएगी मैया। द्वारिका लीला में तो महाराज क्या कहना, 16,108 रजिस्टर्ड विवाह हैं भगवान के पक्के। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तू जिस भाव से उन्हें भजती है उस भाव से तुझे प्राप्ति कृष्णावतार में होगी, और वो सुरपणखा कृष्णावतार में, गर्ग संहिता के अनुसार वो सुरपणखा कृष्णावतार में कुब्जा बनी, कंस की दासी, और ठाकुर जी ने उसे अपना आलिंगन का सुख प्रदान करके कृतार्थ किया। इसलिए सुखदेव जी महाराज ने लिखा है, शैवम कैवल्यनाथम तम प्राप्य दुष्प्राप्य मीश्वरम अंग रागार्पणे नाह दुर्भगो दुर्भगेद मयाचत। उस दुर्भगा ने श्री कृष्ण को अंगराग अर्पित करके विषय का सुख मांगा, शरीर का सुख मांगा, क्योंकि वह काम से संतप्त हो रही थी। भगवान ने जो चाहती थी वो सुख भगवान ने उसको प्रदान किया, लेकिन वो भी प्राप्ति तब हुई जब इतने समय तक भजन किया। हाँ, और बाद में फिर उसकी समझ में आया कि मैंने पाया तो सही, पर मैं रसिकों की संतों की सभा में प्रशंसनीय नहीं बन पाई, और वो जरूरी है। साधु समाज न जाकर लेखा, साधु समाज में नाम आना चाहिए। बहुत से लोग बहुत प्रसिद्ध हो जाते हैं संसार में, पर साधु समाज में उनकी गरिमा स्थापित नहीं हो पाती। इस युग में भी ऐसे महान संत हुए जिनका प्रभाव पूरी दुनिया में व्याप्त है, पर साधु समाज में वो स्थापित नहीं हो पाए। साधु समाज न जाकर लेखा, संतों के बीच में उनका स्थान होना चाहिए। तो संतों की गोष्ठी में, विशुद्ध प्रेमी भक्तों की गोष्ठी में मैं भगवान की भक्ता नहीं बन पाई। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे, मथुरावासी द्वारिका चले गए, पर श्री कृष्ण का आलिंगन का सुख प्राप्त करने वाली कुब्जा इस सुख को प्राप्त करके न मथुरा में रही न द्वारिका गई, वो सीधे वृंदावन आ गई और गोपियों की चरण रज का सेवन करके, गोपियों की सेवा करके, उसने वृंदावन की कुंज निकुंज की सेवा करके वही भाव प्राप्त किया जो ब्रज गोपियों को प्राप्त हुआ। ये बात हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी महाराज कहते थे। मेरे लिए तो मेरे गुरुदेव की बात परम परम प्रमाण है। जिस किसी को भी स्वरूप की प्राप्ति होगी बिना नाम के नहीं मिलेगी, बिना नाम के नहीं। आज तक किसी को कुछ भी मिला है आध्यात्मिक अनुभूति में, वह केवल और केवल हरिनाम से मिला है। मिला वो भी हरिनाम से मिला, मिल रहा है वो भी हरिनाम से। जिस किसी को इतनी भी अनुभूति हो रही है, सुख मिल रहा है, आंतरिक सुख, भीतरी आह्लाद, तो हरिनाम से। अब मिलेगा तो केवल और केवल हरिनाम से ही मिलेगा, दूसरा कोई साधन नहीं है, नहीं है, नहीं है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा है इसी विनय पत्रिका में, राम नाम गति, राम नाम मति, राम नाम अनुरागी वे गए हैं ये हो हींगे आगे से ही गनियत बड़ भागी। इस पद को आप लोग पहले सुन चुके हैं। श्री राम नाम गति, राम नाम ही जिनकी गति है, राम नाम में जिनकी मति है, राम नाम में जिनका अनुराग है, ऐसे जो हो चुके हैं, जो हैं और जो आगे प्रकट होंगे, तेई गनियत बड़ भागी, वे ही बड़ भागी। अब तक इस धरती पर जितने संत हो चुके हैं अब तक और जो हैं भगवत कृपा से, क्यों संतों से सुनी ये धरती कभी नहीं हो सकती, और आगे जीव जगत के कल्याण के लिए जो संत इस धरती पर प्रकट होने वाले हैं, उन भूत वर्तमान और भविष्य काल के सभी संतों के विचारों का, उपदेशों का सार सर्वस्व निचोड़ केवल एक ही है कि जीव का कल्याण यदि होगा तो वह केवल और केवल भगवान नाम से ही होगा। किसी भी भाव से हरि नाम से जुड़ जाओ। ये जो भगवत संकल्प से भगवान नाम बैंक की स्थापना हुई है, उसके मूल में भी यही भावना है। बहुत से लोग माला लेकर जप नहीं कर पाते, जपते हैं तो उनको कहते हैं हमारा मन इधर उधर भागता है, और उनको कलम घिसने का अभ्यास है, कलम चलाने का अभ्यास है। तो ऐसे लोगों के लिए ये साधन है, नाम लेखन करो। नाम लेखन में बहुत जल्दी चित्तवृत्ति एकाग्र होती है, बड़ा लाभ मिलता नाम लेखन से। और अभी जो जो नाम लेखन इस पवित्र साधन में लगे हैं, उनको कैसी कैसी अनुभूतियां हो रही हम कह नहीं सकते, अपनी वाणी से वर्णन नहीं कर सकते। आप भाव से करके देखें, नाम से जुड़ी है। तो किसी भी विधि से जीव भगवान नाम से जुड़े इसी के लिए संतों ने इतने प्रकार की पद्धतियां आरंभ की हैं, नाम जप, नाम कीर्तन, नाम लेखन, नाम स्मरण। महाराज जी, भगवान के स्वरूप का ध्यान चित्त में नहीं आता है, कोई चिंता मत करो। न राम जी का स्वरूप ध्यान में आता है, न कृष्ण का स्वरूप ध्यान में आता है, न नारायण का स्वरूप, कोई स्वरूप ध्यान में नहीं आता, मत आने दो। भगवान की इच्छा नहीं है प्रकट करने की अपने स्वरूप को, मत करने दो। नामाक्षर का ध्यान करो। नामाक्षर तो है ना, नामाक्षर का ध्यान करो, राम नाम का ध्यान करो, नाम का ध्यान करो। अनंत आकाश में अत्यंत प्रकाशमान नील वर्ण की विद्युत कांति को भी विलजित करने वाला श्री राम नाम महाराज प्रकाशित हो रहे हैं, तो ध्यान करो। राम नाम, कृष्ण नाम, राधा नाम ध्यान करो। हम ये नहीं कहते कि हिंदी वाले, देवनागरी वाले अक्षरों का ध्यान करो। आपकी बंगला भाषा है तो बंगला में राम नाम का ध्यान करो। आपकी उड़िया भाषा है तो उड़िया की लिपि में ध्यान करो। आपकी तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, ये भाषा उसमें ध्यान, उर्दू आपकी भाषा, उर्दू में ध्यान करो। सारी भाषाएं तो भगवान से प्रकट भई हैं। आप किसी भी लिपि में नामाक्षर का ध्यान करेंगे, ये बात बिल्कुल पक्की समझो कि नामाक्षर का ध्यान करते करते नाम से भगवत रूप प्रकट होगा, होगा, होगा, संदेह नहीं। नाम से ही रूप का प्राकट्य होता है। नामाक्षर का ध्यान करो, नाम का ध्यान, नाम का जप, नाम का कीर्तन, नाम का स्मरण, श्वास प्रश्वास में नाम का जप। और इस श्वास प्रश्वास में जो नाम का जप है, हमने परमहंस जी महाराज के द्वारा एक दोहा सुना है, सहज श्वास तीर्थ बहे, यही है ना, सहजो जो कोई निहाय, पाप पुण्य दो जरे, हरिपद पहुंचे जाए। सहजो वाई की साकी है, श्वास से नाम प्रकट होता, सहज श्वास प्रश्वास से। उस नाम रूपी तीर्थ में जो स्नान करता है उसके पाप भी जल जाते हैं, पुण्य भी जल जाते हैं, और वो निश्चित भगवान के चरण कमलों तक पहुंच जाता है। तो हम निवेदन ये कर रहे थे, नाम के बिना सूर्पणखा को रूप की प्राप्ति हो रही है, तो रूप के दर्शन का जो लाभ उसे तत्काल मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। और सबरी ने नाम लिया इसलिए राम जी के दर्शन का पूरा फल मिल रहा है। राम जी नवदा भक्ति का उपदेश सबरी को कर रहे हैं। हनुमान जी राम राम जपने वाले हैं इसलिए हनुमान जी को प्रथम राम जी का दर्शन हुआ, तो राम जी के दर्शन का फल मिल गया। एक मंद में मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोही बिसारियो दीन बंधु भगवान। हनुमान जी ने पहचान लिया प्रभु को, और राम जी की पहचान करा रहे हैं हनुमान जी। हनुमान जी जैसे समर्थ गुरु राम जी की पहचान सुग्रीव को करा रहे हैं, पर सुग्रीव को इतना सब होने के बाद भी राम जी के प्रति विश्वास नहीं जम रहा है। क्यों नहीं जम रहा है? दर्शन तो सुग्रीव जी को भी हो रहा है कि नहीं? विश्वास इसलिए दृढ़ नहीं हो रहा है कि जैसे हनुमान जी ने राम नाम का जप किया है ऐसा भजन सुग्रीव जी से नहीं बना। इसलिए भजन की इतनी बड़ी महिमा है, कहीं भी देख लो उदाहरण। पांडव भगवान नाम स्मरण करते हैं इसलिए कृष्ण का दर्शन करके उनको जो सुख मिलता है वो सुख कौरवों को नहीं मिलता है। दर्शन तो वो भी करते हैं, शकुनी, दुर्योधन, दुस्शासन, कर्ण, ये सब करते, पर ये नाम जपने, नाम जपते नहीं है, ये नाम जापक नहीं है। इसलिए कृष्ण दर्शन करते हुए भी उनको आनंद नहीं मिला। नाम के बिना रूप की प्राप्ति होगी भी तो उसका लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए नाम, नाम के द्वारा ही रूप की प्राप्ति होती है, नाम से रूप से नाम श्रेष्ठ है। देखिए रूप, देखिए रूप, नाम बिनु जाने। देखिए रूप, नाम बिनु जाने, करतल गत न परे पहचाने। रूप आपकी हथेली पर है पर आप नाम नहीं जानते, तो बिना नाम के आपको उस रूप की प्राप्ति से भी आप पहचान नहीं पाएंगे कि है क्या चीज। रसगुल्ला छेना का आपकी हथेली पे रखा है, रूप तो है पर आप जानते नहीं कि छेना का रसगुल्ला है, तो आप हो सकता फेंक दें, पता नहीं क्या चीज है, फेंक दें, अरे क्या लीज बिजा लग रहा है, सब हाथ चिपकने, क्या चीज, फेंको उसको। अब पता चल जाए कि रसगुल्ला है फिर तो क्या कहना, ये संदेश है फिर तो क्या कहना, फिर तो खूब प्रेम से खाएंगे कि नहीं। बंगाल में एक होता है छेनार पायस, छेना का भात होता है चावल, वो तो बंगाल में ही वो कला है महाराज, जो दूसरी जगह नहीं है। वो चावल जैसा निकल जाता है, इतना बढ़िया बनाते हैं। हमको प्रेमी वैष्णव भैया जी वो छेना वाला पायस लेके आए मिट्टी की हंडी में, बोले महाराज जी इसको जरूर आप लेना, बड़ी पवित्रता से बना के लाए, ठाकुर जी को भोग लगा हुआ है। हमने खोल के देखा ना, कह रहे हम तो कच्ची चीज कहीं की खातिर, भात कहाँ से लाए भैया, भात भात भात नहीं है छेना का है, क्या कहना। आपने देखा छेना पायस कलकत्ते में होता है, हैं जी, जी जी महाप्रभु जी के यहाँ भोग लगता है। तो अब वस्तु सामने उपस्थित है पर उसके नाम का बोध हमको नहीं है कि ये अमुक वस्तु है तो उसमें भाव नहीं जगेगा, ये अमुक चीज है तो नाम उसमें भाव जग जाएगा। अब लीला सामने हो रही है और नाम ही पता नहीं कि किन की लीला है तो भाव जगेगा। अच्छा चलो धाम मिल गया, अन्यथा आप नहीं मानना, जिन लोगों का जन्म इस ब्रज की पवित्र रज में हुआ है वे बहुत भाग्यशाली हैं, ब्रह्मादि देवता भी उनको वंदन करते हैं, हम भी उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। यहाँ की पवित्र रज में जिनका जन्म हुआ, लेकिन यहाँ की पवित्र 84 कोस की रज में जन्म लेने के बाद भी ब्रज का सुख, वृंदावन का सुख कितने लोगों को मिल रहा है। मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है ब्रजवासियों, रस तो तुम्हारे घर की वस्तु है, तुम्हारो अपनो है, पर तुम वंचित रह रहे हो, बाहर के लोग आके लूट लूट के ले जा रहे हैं, देश विदेश के लोग आकर यहां से भक्ति का रस लूट के ले जा रहे हैं, तुम वंचित हो रहे हो। गली गली कूचे कूचे में रह करके बाहर के लोग जो बाहर पैदा हुए यहां बैठकर भजन करते हैं, कैसी कैसी अनुभूतियां उनको होती हैं, और यहां ठाकुर जी के श्रीअंग की सेवा करने के बाद भी चित्त की स्थिति में कोई सुधार नहीं, खान पान की तक शुद्धि नहीं है, आचरण की तक शुद्धि नहीं है। धाम में जन्म लेने के बाद भी, जीवन भर धाम में रहने के बाद भी यदि नाम का आश्रय नहीं लिया तो धाम में रहकर न रूप की प्राप्ति होगी न लीला की प्राप्ति होगी, और धाम में रहना भी उतना सफल नहीं होगा जितना सफल होना चाहिए। इसलिए धाम वास भी उन्हीं का सफल होगा जो धाम में रह करके नाम का आश्रय लेते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो अब सारे साधनों में अंतिम बात है नाम रूप लीला धाम, और इन नाम रूप लीला धाम में प्रधान नाम है, तो सर्वोपरि साधन क्या हुआ? नाम हुआ। इस नाम के अतिरिक्त किसी दूसरे का, किसी दूसरे साधन में विश्वास है, करे, करता रहे, लेकिन भरोसो जाही दूसरो सो करो। मोको तो राम को नाम काम तरु, कल्प तरु भी है, काम तरु भी पास, काम तरु कहो चाहे कल्प वृक्ष कहो। मोको तो राम को नाम कल्प तरु, मेरे लिए तो श्री राम का नाम ही कल्प वृक्ष है। कली कल्याण करो, जिसमें कली, कली का मतलब क्या है, इसका मतलब यह अर्थ मत लगा लेना कि यह श्री राम नाम, हरि नाम, कृष्ण नाम केवल कलयुग में कल्प वृक्ष के समान है, ऐसा अर्थ नहीं लगाना, क्योंकि ऐसा अर्थ लगाओगे तो गोस्वामी जी की इस चौपाई की संगति कैसे बैठेगी। कौन सी चौपाई याद करो, चहू जुग चहू श्रुति नाम प्रभा, चहू जुग चहू चहूं युग चहूं श्रुति नाम प्रभा, चहूं युग चहूं श्रुति नाम प्रभा। कली विशेष नहीं आन उपाऊ, कली सतयुग में ध्रुव जी राम नाम का आश्रय लेकर के भगवान की प्राप्ति कर रहे हैं 6 महीने में। ध्रुव सगलानी जपे हरि नाम, ध्रुव सगलानी जपे हरि नाम, पावा अचल अनु ता में सबरी निषादराज गुह गर्धराज जटायु विभीषण जी हनुमान जी न जाने कितने भक्त केवल नाम का आश्रय लेकर प्रभु को प्राप्त कर रहे हैं। सुमिरी पवन सुत पावन नाम, सुमिरी पवन सुत पावन करी राखे राम, अपने बस करी राखे राम, अपितु अजामिल गजकनिकाऊ, अपितु अजामिल गजकनिकाऊ, भय मुकुत हरि नाम प्रभा, भय मुकुत हरि नाम प्रभा, भय मुकुत हरि नाम प्रभा। भये मुकुट हरि नाम प्रभाव। द्वापर में ब्रजांगनाओं ने, ग्वाल वालों ने, गोपियों ने, उद्धव जी ने, यज्ञ पत्नियों ने, जिस किसी ने भी प्राप्त किया वो कैसे, रे मन कृष्ण नाम कह लीजै, रे मन कृष्ण नाम कह लीजै, रे मन कृष्ण नाम कह लीजै, रे मन कृष्ण नाम कह लीजै, गुरु के बचन अटल करी मानई साधु समागम कीजै, गुरु के बचन अटल करी मानई साधु समागम कीजै, कृष्ण नाम कह लीजै, रे मन कृष्ण नाम पढ़िए गुनिए भगति भागवत और कहा कथि की जय, पढ़िए गुनिए भगति भागवत और कहा कथि की जय, कृष्ण नाम बिनु जन्म बाजही तीर्था काहे जी जय, कृष्ण नाम बिनु जन्म बाजही तीर्था काहे नाम रस बहो जात है पिता बंत हुए पीजे, नाम रस बहो जात है पिता बंत हुए पीजे, दूरदास हरि शरण का किए जन्म सफल कर लीजे, दूरदास हरि जन्म का किए जन्म सफल कर लीजे, रे मन कृष्ण नाम है, हरि नाम को आधार है, हरि नाम को आधार है, हरि नाम को आधार है, हरि नाम को आधार, और या कलि काल नाहिन रहो विधि व्यवहार, और या कलि काल नाहिन रहो विधि व्यवहार, है हरि नाम हमारे जैसे की बात नहीं है। नारदादि शुकादि शंकर, नारदादि शुकादि शंकर कियो यह विचार, कियो यह विचार, सकल श्रुति दधि मथत पायो यह कृतकार, सकल श्रुति दधि मथत पायो तो यह कृत सार, है हरि नाम को आधार, है हरि नाम को आधार, हाँ दसहु दिश गुण करम रोक्यो मीन को ज्यो जार, दसहु दिश गुण करम रोक्यो मीन को ज्यो जार, सूर हरि के भजन बलते मिट गयो भवपार, सूर हरि के भजन बल गए मिट गयो भवपार, जो तू राम नाम चित धर को, जो तू राम नाम चित धर को, अब को जन्म आगिलो तोरो दो जन्म सुधर तो, अब को जन्म आगिलो तेरो जन्म सुधर को, जो तू राम नाम किस धर को, जो तू राम नाम जम को त्रास सवे मिट जातो जम को त्रास सवे मिट जातो भक्त नाम तेरो पर तो भक्त नाम तेरो पर तो तंडुल धीरत संवारी शाम को संत परो तो कर दो तंडुल धीरत संवारी शाम को संत परो तो कर दो जो तू राम नाम किस धर को जो तू राम नाम किस धर को हो तो नफा साधु की संगति हो तो नफा साधु की संगति मूल गांठ से कर तो मूल गांठ से कर तो सूरदास वैकुंठ पेट में कौन फेंक पकड़ दो हाँ सूरदास वैकुंठ पेट में कौन फेंक पकड़ दो जो तू राम नाम जो हरि गुण गावे कोई रसना जो हरि गुण गावे कोई रसना जो हरि गुण गावे कोई रसना जो हरि गुण गावे नैनन की छवि है चतुरता यो मकरंद मुकुंद आवे चतुरता यो मकरंद निर्मल चित तो सोई सांचो कृष्ण बिना जिय और न भावे निर्मल चित तो सोई सांचो कृष्ण बिना जिय और न भावे कृष्ण के बिना दूसरा कुछ अच्छा नहीं लगता वही चित्त निर्मल चित्त है श्रवणन की जुय है अधिकाई सुनी हरि कथा सुधारस प्यारे श्रवणन की जो यही अधिकारी सुनी हरि कथा सुधार वही रसना जो हरि गुण गावे वही रसना जो हरि गुण गावे करते ही जे श्याम ही सेवे चरणन चल वृंदावन जावे चरणन चल वृंदावन जावे चरणन चल गिरिराज पुजावे चरणन चल गिरिराज पुजावे सूरदास जइए बलि ताके जो हरि जूसो प्रीति बढ़ावे सूरदास ताके जो हरि जूसो प्रीति बढ़ावे कोई रसना जो हरि गुण गावे कोई रसना जो हरि गुण गावे रचना जो हरि गुण गावे रचना जो हरि गुण गावे हाँ भजो रे भैया राम गोविंद हरि भजो रे भैया राम गोविंद जोरे भैया राम गोविंद हरि भजोरे भैया राम गोविंद भजोरे भैया राम गोविंद हरि जप तप साधन नहीं कछु लागत जप तप साधन नहीं कछु लागत हरकत नहीं गठरी हरकत नहीं गठरी संतत संपत सुख के कारण जासो भूल परी संतत संपत सुख के कारण जासो भूल परी कहत कबीरा राम न जामुख कहत कबीरा राम न जामुख तामुख धूल भरी, तामुख धूल भरी, तामुख धूल भरी, तामुख धूल भरी। बजो रे भैया राम गोविंद हरि, बजो रे भैया राम गोविंद हरि। जो जन ले खसम का नाम, जो जन ले खसम का नाम, जो जन ले खसम का नाम। सधुक्कड़ी वाणी है, कबीर दास जी का पद है। जो जन ले खसम का नाम, जो जन ले खसम का नाम। तिनके सद बलिहारी में जाऊं, तिनके सद बलिहारी में जाऊं। जो गुरु के निर्मल गुण गावे, तो भाई मेरे मन भावे। जो गुरु के निर्मल गुण गावे, तो भाई मेरे मन भावे। यही घट नाम रहा भरपूर, यही घट नाम रहा भरपूर। दिन के पद पंकज हम धूर, दिन के पद पंकज हम धूर। जाति जुलाहा मति का धीर, जाति जुलाहा सहज सहज गुण ले कबीर, सहज सहज गुण ले कबीर। जो जन ले कसम का नाम, जो जन ले कसम का नाम। मत कर मोह तू हरि भजन को मान रे, मत कर मोह हरि भजन को मान रे। मत कर मोह तू हरि भजन को मान रे, मत कर मोह तू हरि भजन को मान रे। मत कर मोह कर तू हरि भजन को मान रे। नयन दिए दर्शन करने को, नयन दिए दर्शन करने को। श्रवण दिए सुन ज्ञान रे, श्रवण दिए सुन ज्ञान रे। बदन दिया हरि गुण गाने को, बदन दिया हरि गुण गाने। हाथ दिए कर दान रे, हाथ दिए कर दान रे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। कंचन निपजत खान रे, कंचन निपजत खान रे। मत कर मोह तू हरि भजन को मान रे, मत कर मोह तू हरि भजन को मान रे, मत कर मोह तू हरि भजन को मान रे, हरि भजन मोह तू हरि भजन को मान। ताते भैया मेरी सो कृष्ण गुण संचो, ताते भैया मेरी सो। ये तरवंश जी महाराज, ये तरवंश महाप्रभु कह रहे हैं, मेरी शपथ है भैया तुमको, कृष्ण नाम लो, कृष्ण के गुणगान करो। ताते भैया मेरी सो कृष्ण नाम गुण संजो, ताते भैया मेरी सो कृष्ण नाम बाद विकार ही पर धन सुन सुख परिचय बंजो, उचित बाद विकार ही पर धन सुन सुख परिचय बंजो। मनि गुण पुंज ब्रजपति छाड़त, मनि गुण पुंज ब्रजपति छाड़त। हित हरिवंश सुकर गही कंजो, हित हरिवंश सुकर गही कंजो। पायो जानी सगत में सब जन, पायो जानी सगत में सब जन। कपटी कुटिल कल जुगी तंतु कपटी कुटिल कल इह परलोक सकल सुख पावत इह परलोक सकल सुख पावत मेरी सौ कृष्ण गुण संचु मेरी सौ कृष्ण गुण संचु ताते भैया मेरी सौ कृष्ण गुण संचु ताते भैया मेरी क्या कहें कितने कहें घंटों कहते रहे तो भी संतों की वाणी का सार इतना ही है। हरि नाम के हरि के नाम को आलस क्यों करत है रे हरि के नाम को आलस क्यों करत है रे काल फिरत सर सांधे काल फिरत सर सांधे हीरा बहुत जवाहर संचे कहा भयो हस्ती दर बांधे हरि नाम को हरि के नाम को आलस क्यों करत है रे काल फिरत सर सांधे बेर कुबेर कछु नहीं जानत बेर कुबेर कछु नहीं जानत चढ़ो फिरत है कांधे कंधे पर चढ़कर काम काल डोल रहा है कहे हरिदास कछु न चलत जब आवत अंत की आंधे हरि के नाम को आलस क्यों करत है रे काल फिरत सर सांधे स्वामी श्री हरिदास जी काल फिरत सर सांधे हरि हरि हरि हरि रट रस नाम हरि हरि हरि हरि रट रस नाम हरि रहत निधरक भजी पीवत निधरक भई भूत कहा तो को भूत कहा महा तप तप तीरथ ब्रेत ज्ञान ध्यान जप तप योग जाग बिनु संयम योग जाग बिनु संयम हरि हरि हरि हरि रट रचना हम हरि हरि हरि धन की चोरी हे महरण द्विज द्रोह मान मद हे महरण द्विज द्रोह मान मद अरु पर गुरु गारा प्रबल पावक के नाम प्रताप पावक के भूत जात चल भासम भूत जात चल भासम जैसे प्रचंड अग्नि में सलभ पतंगे जल के खाक हो जाते हैं बड़े से बड़े भयंकर पाप हरिनाम के अग्नि में जलकर भस्म हो जाते हैं। हे हरि हरि हरि हरि रख रसना हरि हरि हरि हरि रख काल कराल ब्याल यह कई काल कराल ब्याल ज्वाला विषम भोए हम ज्वाला विषम बिनु यही मंत्र गदाधर के क्यों बिनु यही मंत्र गदाधर के क्यों मिति है मोह महातम मिति है हरि हरि रस रचना हरि हरि हरि हरि रस रचना श्री गदाधर भट्टी जी का भाव है हरि हरि हरि हरि रस रसना हरि हरि हरि हरि रस रसना परम धन राधा नाम आधार जाहि श्याम मुरली में तेरत सुमिरत बारंबार जंत्र मंत्र ओ वेद तंत्र में सवे तार को तार श्री शुक प्रकट कियो नहीं जाते जानी सार को सार कोटिन रूप धरे नंद नंदन तऊ न पायो पार व्यास दास अब प्रगट बखानत दारी भार में भार परम धन श्री राधाना आधार परम धन श्री राधाना परम धन श्री राधाना आधार परम धन श्री राधाना। महाराज क्या कहें, कितने कहें, अभी ललित किशोरी जी के खूब रास में भाव चल रहे हैं, ललित किशोरी जी के लीलाओं के भाव। कल जो जोगिंजू लीला थी उसमें भी ललित किशोरी जी के खूब भाव आए। वो ललित किशोरी जी भी इतने महान रसिक, वे भी कह रहे हैं, मन पछितई हो भजन बिन कीने, मन पछितई हो भजन बिन कीने, धन दौलत कछु काम न आवे, कमल नयन गुण चित बिनु दीने, कमल नयन गुण चित बिनु दीने, धन दौलत कछु काम न आवे, कमल नयन गुण चित बिनु दीने, देखत को यह जगत संघाती, तात मात अपने सुख भीने, ललित किशोरी दुंद मिटेना, आनंद कंद बिना हरि चीने, मन पछतई है भजन बिन कीने, मन पछतई है भजन बिन कीने, मन पछतई है भजन बिन कीने। बहुत सुंदर सुंदर भाव है, इन्हीं ललित किशोरी जी का है, देखो रे यह नंद का छोरा बरछी मारे जाता है, बरछी सी तिरछी चितवन पर पैनी छुरी चलाता है, हमको घायल कर बेदर्दी आप कड़ा मुस्काता है, ललित किशोरी जख्म जिगर पर नौन पूरी भुरकाता है। इन्हीं का कितने मेरे मन भैया राम कहो रे, मेरे मन भैया राम कहो रे, मेरे मन भैया राम कहो रे, मेरे मन भैया राम कहो रे, राम नाम मोहि सहज सुनावे, राम नाम मोहि सहज चरण मन कीन रहो रे, उन्हीं चरण मन कीन रहो रे, मेरे मन भैया राम कहो रे, मेरे मन भैया राम। संत दादू दयाल जी कह रहे हैं, जो राम नाम की महिमा हमें सहज ही सुनाते हैं, ऐसे राम नामानुरागी संतों के चरणों में अपने मन को लगा दो, तुम्हारा मन हरि नाम में अपने आप लग जाएगा। राम नाम ले संत सुहावे, राम नाम कोई कहे सह सब शीश सहोरे, कोई कहे सब शीश सहोरे, कोई कहे सब शीश सहोरे, कोई कहे सब शीश सहोरे। मेरे मन भैया राम कहो, मेरे मन भैया राम कहो, बाही सो, बहुत प्यारा पद है भैया जी, बाही सो मन जो रे राखो, बाही सो मन जो राखो, नीके राशि लिए निबहो रे, नीके राशि लिए निबहो रे, मेरे मन राम कहो रे, मेरे मन भैया राम कहो रे, कहत सुनत तेरो कछु न जावे, कहत सुनत तेरो कछु न जावे, पाप निषेदन सोई लहो रे, पाप निषेदन सोई लहो रे, दादू जन हरि का गुण गाओ, दादू जन काल ही जाल ही फेरी दहोरे, काल ही जाल ही फेरी दहोरे, मेरे मन भैया राम कहो रे, मेरे मन रैदास जी तो यहाँ तक कह रहे हैं कि यदि तुमने राम नाम का आश्रय नहीं लिया तो तुम्हारी पंडिताई की बड़ी बड़ी बातें केवल बातें बन करके रह जाएंगी, कुछ नहीं मिलेगा। जब राम नाम कही गावेगा, राम कही गावेगा, जब राम नाम कही गावेगा, जब राम नाम कही गावेगा, जब राम नाम कही गावेगा, जब राम नाम कही गावेगा, तब भेद अभेद समावेगा, तब भेद अभेद समावेगा, तब भेद अभेद समावेगा, तब भेद अभेद समावेगा। और सुनिए, जो सुख है या रस के पर से, जो सुख है या रस के पर से, तो सुख का कही गावेगा, तो सुख का कही गावेगा, गुरु प्रसाद भई अनुभव मति जिस अमृत समधावेगा, गुरु प्रसाद भई अनुभव मति इस अमृत समझावे, कह रे दास मैं की आपा पर सब बाटो रही पावेगा। कह रे दास मेरी आपा पर सब बाटो रही पावेगा। जब राम नाम कही गावेगा, जब राम नाम कही गावेगा, तब भेद अभेद समावेगा, तब भेद अभेद समावेगा, तब भेद अभेद समावेगा, तब भेद अभेद समावेगा। और हम लोगों की समस्या है, क्या करें, राम नाम में हरि नाम में मन नहीं लगता। संत रैदास जी की भी समस्या है क्या, अब कैसे छूटे नाम रस लागी, अब कैसे छूटे नाम रस लागी। प्रभु जी चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बात समान, जाकी अंग अंग बात। जब राम नाम में ऐसी रति हो जाएगी तो ऐसी ठाकुर जी से प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग वास समान, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, तुम घन बन हम मोरा, जैसे निरखे चंद्र चकोरा, जैसे बरे दिन राती, जाकी ज्योति बरे दिन राती, अब कैसे छूटे नाम रस, अब कैसे छूटे नाम रस। प्रभु जी भगति करे रे दासा, ऐसी भगति करे रे दासा, प्रभु जी पक हम प्रभु जी तुम जी भग अब कैसे छूटे नाम रट लागी अब कैसे छूटे नाम रट लागी। और मलुकदास जी क्या कह रहे हैं राम कहो राम कहो राम कहो बावरे राम कहो राम कहो राम कहो अब सर ना चूक भोंडू पायो भलो दावरे सर ना चूक भोंडू पायो भलो दावरे भोंडू ये बहुत पुराना शब्द है अब सर ना चूक भोंडू पायो भलो दावरे अब सर ना चूक भोंडू पायो भलो दावरे राम कहो राम कहो राम कहो बावरे राम कहो राम कहो राम कहो बावरे इन तो को तन दीनो ताको ना भजन कीनो जन्म तो सिरानो जात लोहे कैसो पावरे जन्म तो सिरानो जात लोहे कैसो जैसे लोहा गर्म होने के बाद पर ताव बाहर निकलती ठंडा पड़ जाता है ऐसी जन्म ठंडा पड़ रहा है राम जी को गाय गाय राम को रे धावरे राम जी को गाय गाय राम को रे धावरे राम जी के चरण कमल चित्त माही लावरे राम जी के चरण कमल चित्त माही लावरे कहत मलूक दास छोड़ दे तू झूठी आस मलूक दास छोड़ दे तू झूठी आस आनंद मगन हो के हरि गुण गावे आनंद मगन हो के हरि गुण गावे राम कहो राम कहो राम कहो बावरे राम कहो राम कहो राम कहो बावरे राम कहो राम कहो राम कहो बावरे राम सब काम छोड़ो एक काम करो क्या राम सुमिर राम सुमिर राम सुमिर राम सुमिर एही तेरो काज है राम काज है राम सुमिरे राम सुमिरे माया को संग त्याग हरि जू की शरण लाग माया को संग त्याग हरि जगत सुख मान मिथ्या झूठो सब साज है जगत सुख मान मिथ्या झूठो सब साज राम सुमिर राम काहे पर करत मान सूप ने योधन पिता काहे पर करत मान बारू की भी जिस तैसे बारू की भीत तैसे वसुधा को राज रे वसुधा को राज रे राम सुमीर राम सुमीर यही तेरो काज है राम बिनसी जई है तेरो गात नानक जन कहत बात बिनसी जई है तेरो गात छीन छीन करी गयो काल दिन दिन कर गयो काल तैसे जात आज है तैसे जात आज है राम सुमीर राम सुमीर यही तेरो काज राम सुमीर राम सुमीर यही तेरो काज हाँ यही तेरो काज हाँ यही तेरो काज और ऐसे राम नाम को यदि हमने हृदय में धारण नहीं किया हरि नाम को हृदय में धारण नहीं किया तो राम नाम नहीं हृदय धरा राम नाम नहीं हृदय धरा जैसा पशुआ वैसा नरा अंतर क्या है पशुआ नर उद्यम करी खावे पशुआ तो जंगल चरी आवे पशुआ आवे पशुआ जाए पशुआ चरे और पशुआ खाए राम नाम ध्याया नहीं माई जन्म गया पशुआ की नाही राम नाम से नाही प्रीति यह है सब पशुओं की रीति जीवत सुख दुख में दिन भरे हुआ पछे चौरासी परे राम नहीं नहीं लोगे तो जीवत सुख दुख में दिन भरे मुआ पछे मरने के बाद चौरासी परे इसलिए जन दरिया जिन राम न ध्याया पशुआ ज्यों ही जन्म गमाया पशुआ ज्यों ही जन्म गमाया क्या कहें कितना कहें अथाह है अनंत है कोई पारावार नहीं है जितने संत हैं सबने एक स्वर से एक ही बात कही मेरो मन राम ही राम रचे मेरो मन राम ही राम रचे रे मेरो मन राम ही राम रचे राम राम नाम जप लीजे प्राणी, राम नाम जप लीजे प्राणी, तेरे कोटिक पाप कतरे कतरे, तेरे कोटिक जन्म जन्म के खतजू पुराने, जन्म जन्म के खतजू पुराने, नाम ही लेत फटेरे फटेरे, नाम ही ले राम ही राम रटे रे, मेरो मन राम ही राम रटे, कनक कटोरे इमरत भरियो, कनक कटोरे इमरत पीवत कौन नटे रे, मेरो मन पीवत कौन नटे, कौन ऐसा अभागा होगा जो राम नाम रूपी अमृत से कनक का ये कनक कटोरा है, कौन पीने से नटेगा। मीरा कहे प्रभु हरि अविनाशी, मीरा कहे प्रभु हरि अविनाशी, तन मन ताही पटेरे आ, तन मन ताही पटेरे, मेरो मन राम ही राम रतन पायो जी में तो राम रतन पा, वस्तु अमोलक जी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक जी मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो पायो जी में तो, कृपा करी अपनायो पायो जी में तो, राम रतन धन पायो, जन्म जन्म की पूंजी पा जग में सभी हुआयो, जग में सभी हुआयो, खर्चे न फूटे चोर नहीं लूटे, खर्चे दिन बढ़त सवायो पायो जी में तो, राम रतन धन पायो पायो जी में। सत की नाव केवटिया सत गुरु सत की नाव केवटिया सत गुरु भव सागर तरी आयो के प्रभु गिरिधर नागर मीरा के प्रभु गिरिधर नागर हरखी हरखी जस गायो असली सिद्धांत सच्चे सिद्धांत को कली काल के लोग भूल जाएंगे। इसी को बताने के लिए साक्षात नित्य गोलोक बिहारी श्री कृष्ण जीव मात्र को हरिनाम प्रदान करने के लिए श्री नवद्वीप धाम में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। इसीलिए सभी जीवों को नाम प्रेम प्रदान करने के लिए महाप्रभु जी प्रकट हुए। हम एक बात बड़ी विनम्रता से कहते हैं, यदि भगवत प्रेम प्राप्त करना है तो श्री चैतन्य महाप्रभु का चरित्र प्रत्येक वैष्णव को पढ़ना चाहिए, किसी भी संप्रदाय का वैष्णव हो, किसी भी परंपरा का हो। भगवत प्रेम के तत्व को यदि समझना है, हरि नाम की महिमा को यदि समझना है, तो श्री चैतन्य महाप्रभु के चरित्र को अवश्य पढ़ना चाहिए। अद्भुत है। इसलिए मीरा जी ने कहा मीरा जी के एक पद में ये बात कही गई कि स्वयं श्री कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। हरि नाम लो लागी हरि नाम लो लागी अब तो हरि नाम लो लागी अब तो हरि नाम लो लागी हाँ हरि नाम लो लागी हरि नाम लो लागी अब तो हरि नाम लो लागी अब तो हरि नाम लो लागी हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल लगाने के लिए अवतरण हुआ। सब जग को यह माखन चोरा सब जग को माखन चोरा नाम धर्यो बैरागी नाम धर्यो बैरागी अब तो हरि नाम लोटा अब तो हरि छोड़ी वह मोहन मुरली किस छोड़ी वह मोहन मुरली किस छोड़ी सब गोपी किस छोड़ी सब गोपी मुड़ मुड़ाए डोरी कटी बांधी मुड़ मुड़ाए कटी माथे मोहन टोपी आ माथे मोहन टोपी अब तो हरि नाम लोटाई अब तो हरि नाम हरि गो हरी हरी बोल हरी बोल हरी बोल हरी हरी बोल केशव माधव गोविंद बोल केशव माधव गोविंद बोल अब तो हरी नाम लोला अब तो जसो मती माखन कारण मात जसो मती माखन कारण बांधे जाके पां बांधे जाके पां श्याम किशोर भयो नव गौरा वही श्याम किशोर गौरांग हुए श्याम किशोर भयो नव गोरा श्याम किशोर भयो नव गोरा चैतन्य जाको नाम चैतन्य जाको नाम चैतन्य जाको नाम चैतन्य जाको नाम अब तो हरि नाम लोलागी अब तो हरि नाम लोलागी सब जग को यह माखन चोरा सब जग को यह माखन चोरा नाम धर्यो बैरागी नाम धर्यो बैरागी अब तो हरि नाम लोटाई अब तो हरि नाम लोटाई पीतांबर को भाव दिखावे पीतांबर को भाव दिखावे कटी को पीन कसे कटी को पीन दासी मीरा गौर कृष्ण की गौर कृष्ण की दासी मीरा गौर कृष्ण की दासी मीरा रसना कृष्ण बसे रसना कृष्ण बसे अब तो हरि नाम लो लागी अब तो हरि नाम लो लागी हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल सतयुग में भी नाम का प्रभाव त्रेता में भी नाम का प्रभाव द्वापर में भी नाम का कलयुग में तो इसलिए सब संतों का नाम हमने लेन से लिया और कितने असंख्य अनंत संत हैं सब ने एक स्वर से भगवान नाम का आश्रय लेकर भगवान को प्राप्त किया सबका मत एक ही है इसलिए महाप्रभु जी ने कहा हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम केवलम कलऊ नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा यही बात गोस्वामी जी करे चहुं जुग चहुं श्रुति नाम प्रभाऊ कलि विशेष नहीं आनो पाऊ इसलिए कलि नाम काम तरु प्राण को विनय जी ने कहा इसलिए कह रहे भरोसो जाही दूसरो सो करो जिसको दूसरे का भरोसा करो हमें कोई इतराज नहीं मोको तो राम को नाम कलप तरु मेरे लिए तो राम जी का नाम ही हरिनाम ही कल्प वृक्ष है कली कली हम इसी बात पर बोल रहे थे कली माने केवल कलयुग में ऐसा नहीं सतयुग में भी त्रेता में भी द्वापर में भी कलयुग में चार युगों में कल्याण का फल तो भगवान नाम रूपी वृक्ष में ही लगेगा कल्याण का फल लेकिन कली कल्याण फरो ये गोस्वामी जी के कहने का सही है कि दूसरे युगों में दूसरे दूसरे साधन भी थे उन साधनों को करने की योग्यता भी उस काल के साधकों में थी किंतु कलिकाल के साधकों में हरिनाम को छोड़ करके उनके कल्याण का दूसरा तो कोई साधन ही नहीं उनकी केवल इतनी पात्रता है कि मन लगे न लगे स्वाद आवे न आवे भी जिह्वा से राम नाम का हरि नाम का उच्चारण करे उनके हिस्से में केवल किया प्राप्त किया सतयुग त्रेता द्वापर में भी नाम से ही पर उसमें दूसरे जिसको अंग्रेजी में कहते ऑप्शन दूसरे ऑप्शन भी थे कि चलो ये नहीं तो ये कर लो यहां कोई ऑप्शन नहीं है यहां दूसरा कोई विकल्प नहीं है यदि नाम को छोड़कर अन्य किसी साधन का आपने वर्ण किया तो साधन का श्रम ही आपके हाथ लगेगा आपको आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा इसलिए भरोसो जाही दूसरो सो करो मोको तो राम को नाम कल्प तरु ये कल्प तरु कैसा कली कल्याण फरो कलयुग में इसी में कल्याण रूपी फल लगते हैं क्यों क्योंकि हम मंगलाचरण में रोज बोलते हैं हनुमान नाटक का मंगलाचरण है हनुमान जी का मंगलाचरण कल्याणा नाम निधानम राम नाम कैसा कल्याणा नाम निधानम कल्याणस्य निधानम नहीं, कल्याणानाम निधानम, जितने प्रकार के कल्याण हैं उन समस्त कल्याणों का निधान है। सारे कल्याण भगवान नाम में ही रहते हैं। कल्याणानाम निधानम कलिमल मथनम पावनम पावनानाम, कलियुग के मल का मथन करने वाला है, कली के सारे मल को समाप्त करने वाला है। पावनम पावनानाम, अब यहाँ भैया जी ये कहना चाहिए पावनम अपावनानाम, पर यहाँ पावनम अपावनानाम कह के पावनम पावनानाम, पवित्रों को पवित्र करने वाला है। इसका आशय यह है कि अपवित्रों को तो पवित्र कर ही देता है, जो पवित्र हो चुके हैं उनमें भी अपवित्रता नहीं आवेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। जो साधन करके परम पवित्र हो चुके हैं वे भी अपवित्र हो सकते हैं, पर ऐसे अन्य अन्य साधनों का आश्रय लेकर जो पवित्र हो चुके हैं वे भी राम नाम का आश्रय ले लें तो पुनः उनमें अपावनता नहीं आवेगी। पावनम पावना नाम, और कैसा है पाथे यम यन मुमुक्षो सपदि पर पद प्राप्त प्रस्थितस्य, परम पद के लिए जो भगवान की ओर बढ़ चला है उसके लिए पाथेय है राम नाम, अर्थात राम नाम के बिना भगवान की ओर आप बढ़ नहीं सकते। बीजम धर्म द्रुमस्य पाथेयम जन्म मुक्षो सपदि पर पद प्राप्त प्रस्थितस्य, और कैसा विश्राम स्थान एकम कविवर बचसाम, व्यास वाल्मीकि ऋषियों को भी विश्राम अंत में हरिनाम में ही मिला। जीवनम सज्जना नाम, सज्जनों का तो प्राण है नाम, वो बिना अन्न जल के जी सकते पर बिना भगवान नाम के जी नहीं सकते। चित्रकूट धाम में एक महात्मा थे हमारे भरतदास जी जानते, मोनी जी, बड़ी गुफा में रहने, बहुत अच्छे निर्मल महात्मा, श्री सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम राम जी राम जी राम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम श्री सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम, ऐसे बोलते रहते हमेशा। कथा में बैठते थे तो माला लेके बैठते, और बिना कथा के तो हमेशा बोलते सीताराम सीताराम सीताराम श्री सीताराम सीताराम। एक बार हमसे बोले महाराज महाराज वक्ता एक है श्रोता दो हैं, वक्ता एक है श्रोता सीताराम सीताराम श्री राम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम, वक्ता एक है श्रोता दो हैं। ये श्रोताओं को इतना अभ्यास पड़ गया कि इनको नाम नहीं सुनाएंगे तो माथा फट जाएगा हमारा, हम मर जाएंगे, नाम के बिना हम जी नहीं सकते हैं। ये है जीवनम सज्जना नाम, और ये क्या है बीजम धर्म द्रुमस्य, धर्मरूपी वृक्ष का बीज है राम नाम। इसका अर्थ क्या है, बीज क्या है, बीज से वृक्ष और वृक्ष से बीज, बीज से वृक्ष, अब वृक्ष का फल होगा वही तो बीज होगा कि नहीं, तो बीज से वृक्ष और वृक्ष से बीज, इसका मतलब धर्मरूपी वृक्ष भगवान नाम से प्रकट होता है और उस धर्मरूपी वृक्ष का अंतिम फल भी नाम है और उसका मूल भी नाम है। इसका मतलब है आप चाहे जितने बड़े धर्मात्मा बने रहो, यदि आपके जीवन में हरि नाम के प्रति निष्ठा नहीं है तो आपका धर्म केवल प्रदर्शन बनकर के रह जाएगा, दंभ पाखंड बनकर रह जाएगा। वह धर्म ना आपका कल्याण कर पाएगा ना आपके परिवार का कल्याण कर पाएगा, किसी का कल्याण नहीं कर पाएगा। भगवान नाम आज इसलिए सबसे बड़ा धर्म है भगवान नाम लेना, और सबसे बड़ा अधर्म है नाम न लेना। सबसे बड़ा पाप है नाम न लेना, सबसे बड़ा पुण्य है भगवान नाम लेना। परम श्रद्धे पूज्य प्रेम भिक्षु जी महाराज से किसी ने पूछा आपकी दृष्टि में सबसे बड़ा पाप क्या है, बोले भगवान नाम के अतिरिक्त कुछ भी बोलना मेरे लिए महापाप है। प्रेम भिक्षु जी महाराज ने क्या कहा, राम नाम के अतिरिक्त कुछ भी उच्चारण करना मेरे लिए महापाप के जैसा। बीजम धर्म द्रुमस्य ऐसा प्रभुवत भवताम भूतये राम नाम, ऐसा राम नाम आप सबका कल्याण करे। इसलिए कलि नाम काम तरु राम को, भरोसो जाही दूसरो सो करो, मोको तो राम को नाम काम तरु कलि कल्याण करो। हम चाहते तो थे आज पूरा पद कर देना, लेकिन क्या करें, आज तो ऐसे प्रवाह में बह गए कि संतों के तमाम नाम महिमा के एक क्रम से आते चले। अभी भी मन नहीं भरा है, लेकिन रास बिहारी की लीला को विलंब हो रहा, अभी कुछ पद कल और गाएंगे। और क्योंकि ये नाम महिमा का बड़ा प्यारा पद है, आगे की चर्चा कल करेंगे, आज 10-15 मिनट लेट भी हो गए, यहीं विराम करते हैं। जय जय श्री राधे। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम राम कृष्ण हरि, जय जय श्री राधे। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।